בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות תפילה, הלכה א'. בקיץ אומרים מוריד הטל, ובחורף אומרים מוריד הגשם. ואם לא אמר גשם, מחזירין אותו. ובטל אין מחזירין אותו. כי טל וגשם נעשין על ידי לימוד התורה. בבחינת יערוף כמטר לקחי, תיזל כטל אמרתי. והעיקר תלוי בהתפילה. כי כל לימוד התורה תלוי בהתפילה. כמו שכתב רבנו, בבחינת ומעיין מבית השם יצא, עיין שם. וזה יערוף כמטר וכו', כי שם השם אקרא, היינו בחינת תפילה, שעל ידי זה זוכין לשכל ללמוד תורה, שעל ידי זה נעשה טל ומטר כנ"ל. כי היית בדברי רבנו, סימן קנ"ט, שעל ידי לימוד התורה, אזי כשזוכה שתורתו עולה להשכינה, נעשה מזה שפע רוחניות ושפע גשמיות. וזה ימין ושמאל שיש בתורה, אין שם. אבל מי שאין תורתו עולה להשכינה, ומטבע התורה להתעלות, ובתוך כך נעשה לילה, ומקין עליו הגרדין הנימוסין, ונעשה מזה טל תורה, ולהפך עיין שם. וזה בחינת ימין ושמאל וכולי, עיין שם היטב. וזה בחינת טל וגשם, כי שפע גשמיות הוא בחינת גשם, כי כל ההשפעות מכונין בשם גשם. כי כשהלימוד עולה להשכינה, והשכינה היא בחינת אמונה, על כן נעשה מזה בחינת גשמים שהם בחינת אמונה, כמו שכתב רבנו במקום אחר. ועל כן בחורף, שעיקר לימוד התורה בלילה, כי אז נאמר לא עברי ליליה אלא לגרסה, והלילה הוא בחינת אמונה כמו שכתוב, ואמונתך בלילות. ועל כן הלימוד שלומדין אז היא עולה להשכינה שהיא בחינת אמונה. כי הלימוד שלומדין בלילה הוא קרוב יותר לעלות אל השכינה, הן מצד האדם, הן מצד השכינה כביכול. כי האדם יכול לבטל עצמו ולדבק עצמו בו יתברך יותר בלילה מביום, מחמת שהזנחים העולם מרדיפת העולם הזה, כמו שכתב רבנו, וגם השכינה היא סמוכה לאדם הלומד בלילה ומקשבת לקולו, כמו שכתוב, קום ירוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. נוכח פני השם דייקה, כי השכינה קרובה אליו והוא נוכח פני השם ממש. כי בלילה השכינה היא בעולמות התחתונים, ואז כביכול ולא מצאה יונה מנוח וכו'. ועיקר מנוחתה אצל האדם הלומד אז, בבחינת גם ציפור מצאה בית, כמו שכתוב בתיקונים. ועל כן בחורף שהלימוד בלילה, והיא עולה להשכינה שהיא בחינת אמונה כנ"ל, על כן נעשה מזה בחינת גשמים כנ"ל. ועל כן אומרים אז בתפילה מוריד הגשם. אבל בקיץ, שעיקר הלימוד ביום, כי אז נאמר לא עברי ליליה אלא לשינתה, וביום לאו כל אדם זוכה שיהיה לימודו עולה להשכינה, כי אז אין האדם יכול לבטל עצמו כל כך מחמת תרדת העולם, וגם השכינה אז בעולמות העליונים. על כן רוב הלימוד של הימים נעשה מהם בחינת טל כנ"ל, שזה נעשה מהלימוד של יום דייקה, על ידי שמקין עליו אותן הידועים היוצאים בלילה כנ"ל. ועל כן אומרים בקיץ מוריד הטל כנ"ל. ועל כן אם לא אמר טל אין מחזירין אותו. כי טל אינו נעצר, כי זה נעשה על כל פנים. כי מכל הלימודים נעשה על כל פנים טל כנ"ל. אבל אם לא אמר גשם, מחזירין אותו. כי גשמים יכולים להיות נעצרין חס ושלום, כשאין הלימוד כעוגן ואינו בבחינת אמונה שיעלה לשכינה כנ"ל. ועל כן, מחמת שהוא נעצר לפעמים, ואינו נעשה על כל פנים, על כן צריך להזכירו כדי לעוררו, כמו שפרשו רבותינו ז"ל. ועל כן אומרים, טל וגשם בברכה שנייה, כי אז נעשה הימין והשמאל של השכינה, כמובן. ואז יכולים להמשיך טל וגשם, שנעשה מהלימוד תורה שיש בהם גם כן ימין ושמאל כנ"ל. ועל כן מתחילים לומר גשם בשמיני עצרת. כי אז מתוועדין יחד עם השכינה, כמו שאמרו, בבקשה מכם עקבו עמי עוד יום אחד, קשה עליי פרידתכם, וכמובן בספרים. ובמוסף של יום טוב הראשון של פסח, מתחילים לומר טל, כי בליל הראשון של פסח הוא מוכין דגדלות, ואחר כך חוזרים למוכין דקטנות, בחינת ספירה שמתחילים למנות ולתאר. כי מתחילה הרימן שלא כסדר, ואחר כך חזרו לילך כסדר, כמובא בספרים. ועל כן, במנחה של יום טוב הראשון, שאז מתחיל להתעורר בחינת הלילה השנייה של פסח, שאז הוא בחינת התרחקות, ועל כן מתחילין אז טל כנ"ל, כי כן נפסק הדין בשולחן ערוך, ואין פוסקין גשם עד המנחה. רק שבמוסף מודיע השליח ציבור בתפילתו שבקול רם שלא לומר גשם עוד כי אם טל. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, לא עברי לליה אלא לשינתה, וזה קיה על הקיץ, ואז עיקר לימוד התורה ביום. על כן צריך בלילה די כלישון, כדי לקבל ולשאוב מהאוויר, לקבל התורות שנתפזרו לשם. עד כאן. הלכות תפילה הלכה ב', נכלל בהלכות קריאת שמע הלכה ב'.